Inni raperzy wołają stale, no chodź na fita. Kumple na flaszkę dodając, ale byś coś napisał. Mam wolną rękę w robocie, to nie pomaga wcale. Gubię wspomnienia i potem ciąg podupada zdarzeń. Ale się biorę za siebie, zrobię płytę, mała dzwonię i się biorę za ciebie. Nie zostawiam swoich planów nigdy w drodze po przelew. To tak samo jak zostawiłbym na lodzie kolegę i... Niepotrzebna mi stary z chuja uprzejmość. Jak czegoś chcą, to nagle Kuba to jest gość. Przez niego gada zapewne wuda i ścierwo. Niewiarygodne, że taki burak ma czelność. Bycie raperem w tym kraju miało być takie ciężkie. Nauczyciele, ej, bije brawo im za te lekcje. Czasem to widzę szaro i tracę respekt do mojej branży, lecz idę śmiało, by tatę wesprzeć. Rodzina na karku. Nie mam żony, dzieci, ale wpływa do banku. Więc zamiast tak jak tamci wnosić piwa do parku, zabieram ich na uczne, nie na blina czy fast food i rozumiemy się. Po co nam tyle krzyku, ej, chcesz wiedzieć? Jak połowa muzyków jest tylko westchnieniem. Przesiąknięty do szpiku tym, co jest nieszczere. Moja biografia w Empiku to byłby bestseller. Ale się biorę za siebie, zrobię płytę, mała dzwonię i się biorę za ciebie. Ale się biorę za siebie, zrobię płytę, mała dzwonię i się biorę za ciebie. Wszystko biorę w cudzysłów i za ironię, a wszystkie gnoje na winklu chcą być jak ja. Codziennie zbiorem na pysku jak na ironię, bo jak ty gnoje na winklu stoję i ja. Wszystko biorę w cudzysłów i za ironię, a wszystkie gnoje na winklu chcą być jak ja. Codziennie zbiorem na pysku jak na ironię, bo jak ty gnoje na winklu stoję i ja. Czuję niepokój, mimo że teraz mam na wszystko. Czuję niepokój, bo rap dla nas to gra o wszystko. Nie stanę z boku, fan ze mnie i dbam o hip-hop. Równe szanse, linijka idzie tu za linijką. Wielu jest graczy, rap gra na hotelu raczy. Nikt nie jest tu u siebie, ciężko do celu trafić. Marzy ci się wejść stary w branżę z buta? To pieprz porady jednej, nawet właśnie słuchasz. Ci co byli z nami celują zawsze do S-klas. Ci co ujadali całują nagle po rękach. Ziomy z nami tankują zawsze do pełna. Ej, w knajpie do pełna i w aucie do pełna. Ci co byli z nami celują zawsze do S-klas. Ci co ujadali całują nagle po rękach. Ziomy z nami tankują zawsze do pełna. Ej, w knajpie do pełna i w aucie do pełna. Horyzont zdobędę i nawet jak stracę nogi, ziom wyznacznik od zawsze mam własny. Nie to co oni chcą, rączki wyciągną, lecz nie jak prosi leżący. Zero opcji na prośby, a po głos jak modły, miasto me, mało jest miastowe. Ciasno jest, znacie to. Mówię do swoich, wiesz, tych za mną w tle. Z nimi ziom, stary, to co robimy, to cenna rzecz. Mogę i dla nich, bo oso po Chiny dość. Piję za, na beton w sumie już wylewam. Za tych co nie mogą z nami, tak, ale widzę was. Skandale są, ale się żyje tak. Ale się żyje tak, ale się żyje tak. Ci co byli z nami celują zawsze do S-klas. Ci co ujadali całują nagle po rękach. Ziomy z nami tankują zawsze do pełna. Ej, w knajpie do pełna i w aucie do pełna. Ci co byli z nami celują zawsze do S-klas. Ci co ujadali całują nagle po rękach. Ziomy z nami tankują zawsze do pełna. Ej, w knajpie do pełna i w aucie do pełna.